بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحذرين. سورة القصص. مقصد صورت تے تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حالات د موسیٰ علیہ السلام سرا او تسلی ورکی امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حالاتو د بنی اسرائیل سرا حالو کا کہال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرد وی سیرے اول عیسا 43 آیاتنو اول عیسا کی تسلی ذکر شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تفصیلی واقعی د موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا. دایت نمبر 44 نا دویم عیسا د سورت اللہ شورو کڑا پرے دویم عیسا کی مقاصد اربع اللہ ذکر کول او اخر کی واقعہ د قارون روان دے سمقاصد اغا ذکر شوی دی. افمن وعدناہ وعدا حسنا اس بڑی آیات کریمہ کی زجر اللہ غچال ورکی رٹنا اللہ غچال ورکی چ سوک دا حق او دا باطل ترمنز تمیز نکی. یوتن حق پرستے نو داغ منزل اغا بہتر دے احسن دے خکلے دے او دورنگ دا دا قرآن نا ثابت خبر دا چی دنیا بے مخی آخرت بے مخی. اول تا یو عظیم مقام اغب اللہ ورکی پشکل دا جنت کی او بل سڑے دانسی لے چاغا باطل پرستے دنیا پرستے لازم خبر دا چاغ پورز دا قیامت باندے پا جہنم کے دا حاضر شو نبئی. او تبیان دا دوان ترمنز تمیز او فرق نکے بیان داوے چی حق او باطل دا بگی چارا وستی مڑا ٹول یو شان خلق دی یو رنگ انسانان دی او دا یو پیغمبر امتیان دی نزجر اللہ ورکی رٹن ورکی چی دیو مقام او منزل جدا او دبل مقام او منزل اغ جدا. اللہ رب العزت فرمائی افمو وعدناہو ایغا سوک چی وعدکڑی دمونگ دسرا وعدن حسنن وعدخ کل د جنت مومن سر اللہ وعدہ کڑے دا او دا غخکل وعدہ دا جنت تا فهو لاقیه نو دے ملاقات کو ان کے رے داغے سرا, یعنی اگر خپل ورځ شپې اگر لنڈی او دغ نیٹی طرف تور روان دے دغ مقام سر ملاقات کول دور روان دے. کمم متانا ہو آئے دے پشان دہا گچا دے متانا ہو چی فائدہ ورکڑی دمونگ دتا متاع الحیات دنیا سکر جند دنیا. بلغ تندے چی اغس دنیا پرستے باطل پرستے مال دولت والا اللہ وی ما ورکڑے رے تاسمخ کیول اسل وکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین. 58 نمبر آیات. بلغ تندے چا غلا اللہ دنیا ورکڑے دا انتیائی مالدار دے اس دا غا یو انجام چی غریب مسکین دے فقیر دے او چی اللہ راضی کڑے و اللہ خوشحال کڑے نا اللہ و سر وادر سکڑے دا وادر جنت کڑے و غب دا غا مقام سر ملاوی گی. او بلی غاڑے تا یو تن مالدار دے دیر مال دے و سر او چی اللہ خف کڑے دے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خلاف کڑے نو انجام تے گورا. ثم هو يوم القيامة من المحذرين بیا دے پورس د قیامت باندی د حاضر شو نبی په جهنم کی. امال دولت بولے اس فائدہ ورن کی او جہنم تبزی دنیا سره دی ولز لګوره راش الله خوشاله کدا الله پیغمبر خوشاله کا بدله کی بدان سی مقام در کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. سچ استازڑو غواڑی او سچ بخل باندے غواڑی اغار سب در کولش راشد دغ مقام دا سرول دا پارا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ دا سی برا شروستو دا پار دا وصول دا دی مقام عمل دیو کی عمل کون کی دا پار دا وصول دا دی مقام یعنی جنت. فلیعمل العاملون دا سی را دیگه نکر فلیعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی دا دغ مقام دا سی لولو دا پارا راشد سیقی دیو دا عمل ضرورت تے اگا اوکا چی دغ مقام اللہ در کی. وَيَوْمَا يُنَادِيهِمْ او زجر اللہ ورکی مشرکانو تا ناکار پیرانو تا و ناکار مریدانو تا او داغی مکالمہ ذکر کئی غلطی پیرانو غلطی شاگردان. وَيَوْمَا يُنَادِيهِمْ او پا غورت بانی چی آواز بوگی دویتا اللہ فَيَقُولُونُ بُوِيَ اللَّهِ اين شركاء الذين سشوي صداران زما حغسان كنتم تزعمون چوي تاسو چ تاسو به گمان کول د خدای توبه سشو دنیا کې چ تاسو به گمان به کول چې دا حاجت رویان دی او مشکل کو شایان دی او دوی را رسی سشو. قال الذين ابو حغسان اوسم وای کړه کی دیشی جی چی فائدہ و نقصان دور سی اگر ایجی پلان کیلے زوی ورکڑے دے کنا دگر انگی پلان کیلے کارخانہ ورکڑے دے کنا پلان کیلے دا کڑی دی کنا ندے ہو سمدہ سے دے دا دون خلق والا آسی جی خوصا چل پا گشتا کنا جی ندمر خلق ویا سلیمات ہم سی درگان تا دیر جی کا سلیمات دیر جی نام خکار شو سو کوئی کار پکی گی جی سرے وہ جی کار پکی گی نو کار کی دل دلیل دے په حرامو کار کیږي کنه کیږي ها پرشوتونو کار کیږي کنه کیږي نام جای شو قال الذين ابوا حق كسان حق عليهم القول چه ثابت شوی دی په دوی باندې حکم د عذاب یعنی فیصله پی شوی دی جهنم ربنا سبوی ربنا ورب زمونگا ها اولائی الذین دا حق کسان دی اغوینا چه مونگی گمراه کړیو الله دی پیرانو مونږ گمراه کړیو دا بسو کوئی مریدان بوی چې یا الله دی پیرانو مونږ گمراه کړو دی پلان کیو دی پلان کی ا پیران بسوي اغویناهم کما غوینا گمراه کړو مونږ دی لرا د وجا غنا غوینا چې مونږ گمراه مونږ پخبل گمراهو نزکم دویم گمراه کړو مثال یو تن پتور تیار کی روان دے دے مزل کو دے شی پتور تیار کی نشی کو دے دے ولاڑ دے دو تن کسان دی یو تن دا چی دے چی داغ سرا ٹارچ تے و بیٹری دا کی نا کنا تسو درے دے کی نا دلتا با تو بسوز پا دی آوڑے وقتی را زکا یو اغا تن دے چی داغ سرا ٹارچ تے بیٹری دا تو وہ سوڑی مونگو نتا خیالی ٹارچ تے وہ سر بیٹری دا وہ سر بلغ تن دے چھ داغ سر اسم نشتا غم دا دا پشان تیرے اس اخیار دا تن کا اخیاری ندے بڑا چا پسی سی چا پسی بسی دا غا ٹارچ او بیٹری والا پسی بسی چھ رد سر رنا دا کزا کند رازی لختے رازی سبل سرازی نخکاری خوب سی کن نکدے پا دی ٹارچ او بیٹرے والا پس روان شو دی ہدایت والا پس روان شو نسما لار بو خپل منزل تبو رسی او کدے پا دغا گمرا پس روان شو چی داغن خپلم لار روک شوی دا اسا درانا بندو بسم بسر نیشتا نکا پاغا پزیشو نکا آغا لختی تا پروزی نو دے بم پروزی او که کوی تا پروزی دے بم پروزی دا سی دو کنه دا منزل تا رسی دیشی نشی رسی زکا وی اغوینا هم کما غوینا مریدان وی جی مونگ دی پیرانو گمرا کردو پیران سوی مونگ پا خپل گمراو نو دی مونگ پا سر آروانو دویم گمرا شنو اغوینا هم کما غوینا تبرعنا الیکا را گرزو مونگا تا تا اللہ ٹول تا ترا گرزو تو وہ باسی اس قبلی ما کانو ایانا یعبدون نو دوی زمونگ عبادت کو ان کی پا زور باندے اس دانا جی زمونگ پا وینا باندے نا دا دی پا وینا خو عبادت کردے دے رو بوتانو دا غرنگ دا قبرنو دا اولیاؤ دا اونو دا بوٹو عبادت خوی کردے دے کر خود دل تا سو پا زور باندے چی مونگو لمرے کی پڑے خو نو چولے خو مونگ بوتا ویلی او دی با خبر منلا او مغا دا بابا خبر کئی کنا شیطان بابا بی ام دا خبر کئی چی اللہ ما خو پی زور نو کڑے سبوئی اوی ما خو پی تاسو زور نو کڑے الا ان دعوتو کم صرف دعوت میں در کڑے وسوسمی اچولی و نور گمراہ خو تاسو بخپلوی وقیل دو شرکاکم او بویلی شیرا مدد کی صداران ساسو فدعوهم نو چغی بکی و تدوی التب ہم چغی کی پیرا بابا را مدد چھو کاکا صاحب را رسی لیزوان را مدد چھو چغی بشورو کی فلم یست جیبو لهم قبول تیا بونشی دوی دی بچغی وی چرتا نبول آواز ور نکڑی شی آن چی دار درگو و راو لعذاب او بوینی عذاب جهنم خود اخکار دے کنا منزل و تا معلوم دے چه جهنم دے لو انہم کانو یحتدون کاش کچری ادوی سملار مندن کی کسملاری مندلے وی دنیا کی هلته به جنت ته تلی وې که نه به وی تلې هلته به آیا د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کېدل وې؟ بیا خو نجات او کامیابی وه، خو کاش دنیا کې په سمه لار روان وې نو. ویوم ینادیهم، او یاد کا دا څلورم مقصد دی ښه، دا سری څلورم مقصد په دې آیاتونو کې ذکر کوي، ایمان بالآخره. وقیل ادعوا شرکاءکم ویوم ینادیهم، او یاد کا غورځ ینادیهم چې آواز بو کی دوی ته الله، فیقولون بوی الله ماذا عجبتم المرسلین، پس جواب واپس کړیو تاسو لیږلی شوي زما انبیا راغلیو، نو هغې بیان کړو تاسو پس جواب واپس کړل، منلی مو که نم منلی، د هغې تابیداری م کړی و که خلاف م کړی و. فعمیت علیهم الانباء، نو ګډ وډ بکړی شي په دوی باندې خبرونه، یوم اذن په دغه ورځ کې ګډ وډ بلګی، څه وایي ګډ وډ بلګی، یو غربولی او بل غربولی. فهم لا یتساءلون، فهم لا یتساءلون، نو د دوی نه به تپوس نشي کولې په جهنم کې، اوس دا دلته چې وایي تپوس به دې نشي کولې، نو دا په څه کې؟ په جهنم کې، چې یو پیری حساب و کتاب وشو او جهنم ته دن نشو، نو یا ساته بیا خو تپوس نشته کړه، بیا خو تپوس نشته، بیا خو سزا ده بس. فاما من تابا، عدالت یو پیروی چې عمر قید، څه شی عمر قید؟ یا مثال دو کاله به تیری، لس کاله به تیری، نو بس چې یو پیری جیل ته ولیږي، نو بیا خو خپله موده به پوره کوي کنه، دا خو نه چې بې د جیل نه راغواړي چې یاره تا څه کړي وو، ته څه کې راغلی وې، څه چل شوی وو، مخې کوم طرف ته وو، شای کوم طرف ته وو، دا تپوسونه خو بیا نه کوي کنه، بیا خو سزا به پوره کې. او د دې جهنمیانو سزا خو بیا همیشه همیشه سزا ده، نه ختمیدونکې ده. فاما من تابا، په سر چا سوک دی چې راوګرځېدو، وامنو ایمان راوړو، وعمل صالحا، او عمل وکړو نیک، راوګرځېدو توبه وویسته، ایمان راوړو په یووالي د الله، عمل یې نیکو کو په طریقه د پیغمبر دی سره، فاسا نو قریب ده ایکونا من المفلحین، چې شبرې د کامیابونه دیسه شو، مؤمن شو، او کامیابی دا د مؤمن مقدر دی. قد افلح المؤمنون، دغرنگی اولائک هم المفلحون، زی پسی تاسو لستل. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، اوس اغا مقصد اول ذکر کئی اس بات د توحید، و ربک یخلق ما یشاء، اور رب ستا یخلق ما یشاء، پیدا کئی حقی چخو قشیم، و یختار، او خاص دی اللہ لدی اختیار، دا دا اللہ اختیار دی، سچ اللہ اغواری اغا پیدا کئی، او دا اللہ اختیار دی. ما کان لهم الخیران، ما پکان داخلی، او دا رنگی فائدر استمرار ورکئی. ما کان لهم الخیران، چری چری نشتره دی مخلوق لره اختیار، اختیار د چاره، اختیار د چاره، د هر څه اختیار د چاره، د الله. الله وی د مخلوق چری چری د مخلوق اختیار نشته، الله وی ما اختیار نره ور، او دې څه وی؟ وی دې اختیار مندي، دوی له الله اختیار ور کړي، دا مندانی زموار دی، دا بچو زموار دی، دلې را تبې د خکولو اختیار ور کړي، دلې دا اختیار ورکړی، او دلې هغه اختیار ورکړی. الله وایي ما چاله مې اختیار نه دی ورکړی، ما کان لهم الخیره، د دینه صفا خبره شته. سبحان الله، پاک دی الله د صدارانو نه، وتعالی او ډیر اوچت، اما دا سنا یشرکون، چې دا خلک یو سره صدار جوړوي، الله ډیر اوچت. وربک یعلم، او دا ذکر گئی چې عالم الغیب هم الله دی، اول ویل چې مختار کل الله دی، دار یوشی اختیار دا الله سره دی، اوس دان دے کر کئی چی عالم الغیب ام اللہ دے پا پٹو بخکار دا مخلوقات سو پوئی گی اللہ و رب کا یعلم اور رب ستا پوئی گی ما پاغس باندے تو کن صدورم چی پٹائی سینی ددوی و ما یولنون اور پاغس بانی چی خکار کئی دوی سچ ستا سی نخ کار کئی او سو پٹائی یا سادہ بدیار سا اللہ پوئی گی انہو علیم بذات الصدور یقیناً اللہ پوئی گی پرازون دسی نو باندے هو اللہ لا داور توحید هو اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ او دا اللہ کیو دے وہو اللہ واحد او دا اللہ کیو دے لا الہ الا ولم یکن لہو کفوا احد وہو اللہ او دا اللہ کیو دے لا الہ الا ہو نشترے بلا جت روا بی دا اللہ نا ولہو الحمد فی الاولا والآخرہ او خاص دیا اللہ لر حمد ندی خاص دیا اللہ لر صفت ندی خاص دیا اللہ لر تعریف ندی پا دنیا و آخرت کے دنیا کے حمدنا بیانی گی آخرت کے حمدنا بیانی گی ولہو الحکم او خاص دیا اللہ لد اختیار دا فیصلے دا ہر فیصلے اختیار دا چارے دا اللہ ویل چارے اختیار ورکڑے ما کان لہم الخیرہ چارے میں اختیار نرے ورکڑے ویلیہ ترجعون اللہ لہو الحکم خبردار خاص دیا اللہ اختیار دا فیصلو دے مخکتا سلستیو ویلیہ ترجعون او دیا اللہ تا ترجعون واپس کو لے بشیطان سو واپسی دیا اللہ تلا اس دلائل اقلیا قل اوا پیغمبر علیہ السلام ارائے تم خبر را کے تاسو ان جعل اللہ کچر اگرزی اللہ علیکم اللیلہ پتا سبان دشپا سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامہ ترود در قیامت پورے من الہ غیر اللہ سوک دے حاجت روا بیدان لانا یاتیکم بزیائن چرات لو کی تاستا پرانا دور دے سراشتا سو کاللہ دربانے داشپا تر قیامت پوری اگدکی او تر قیامت پوری مسلسل شپوی کولی شی اللہ کنیشی کولی اختیار دے دا اللہ نو کاللہ امدا سی کی دربانے نو سوک شتا چی رانا را ولی شتا سوکا اس امدا سی ملکون شتا چی پاگے کے شپگ میاشتی ورزی و شپگ میاشتی شپوی اوزم داسی ملکو نشتا خواہ چی بایی که شپگ میاشت شپوی او شپگ میاشت سوی اغا ورزوی اوز کتایا چی منزون کسو مسلمانان پکی با پکی بلکل با پکی مسلمانان بایی پکی ای با کنا پکی بلکلی با پکی واغی منزون بسنگا کئی او در روجی بس حسابی نیا ساده دا تایم مطابق غیبا کئی اسا دا وقت مطابق بکئی قل اوا پیغم نمن الہ غیر اللہ اشتا سوک چی ورز راولی بیا افلا تسمعون اے ولی تانسو نوری دا اللہ کتاب راش دا اللہ کتاب بورا کنا کشپ دا او نظر دکار نکی او بجلیم نشتا لوڈ شیڈنگ دے جرنیٹر ہم خراب دے یو پی ایس کے چارج ہم نشتا نراش غوخ خودشتا کنا پا غوخ گورا دا اللہ کتاب ہو قل ہوا پیغمبر علیہ السلام ارائے تم خبر را کے تانسو ان جعل اللہ کچر اگرزی اللہ علیکم النہار سرمدن پتاسو باندیو رزو سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامت ترود در قیامت پورے من الہ غیر اللہ سوک دے حاجت روا بیدا اللہ نا یاتیکم بلیل چراتلو کی تاوست پش پی سرا تسکنون فیہ چی آرام آرام کوئے تاسو بدے کے یا آرام اکے تاسو بدے کے کاللہ ویز در باندے داورز ہمیشہ ہمیشہ دا پارکم تر قیامتا ورز وی اوڑو شپر آزینا نسوک شتا جی شپر آولی شتا سوک شته زوج شپراوري بل داسې حاجت روانه ته معلوم دي دا تی چې رامرد کې دا الله نه سیوا نه یا ساته دا غي اختیار شته چې ورځ راوري یا دا غي اختیار شته چې شپراوري ها دا دلیل دی په هغه مخ کې ها چې وای ربک یخلق ما یشاء و یختار ستاند رب خوخه رسې پیدا کوي کشپرا وری او کورز دا الله خوخه دا الله اختیار دی د مخلوق سه اختیار نشته چې ته وی اختیار شته نو که الله شپه میشه کې نه به ورځ راوړي او یا کورز میشه کې نه به شپه راوړي اسې وی چې اختیار دی افلا تبصرون ای ولی تاسو نه ګوره دا الله کتاب تا اوس خبره د سراغه د ورځ راغه کنه ان جعل الله علیکم النار سرمد نراش ورز دا پستر گو بور دا اللہ کتاب کنا ومیر رحمتی دا زکت تتمی بدلی خواه فلا تسمعون افلا تبصرون ومیر رحمتی او بازی دا میرو بانتی دا اللہ نا جاد لکم اللیل و النحارا چه گرزور دا ساو دا پارش پاور دا لی تسکنو فی یہ دا پارن چه آرامو کے پدی کے ولتبتغوا من فضله او دې د پانه چولټوي تاسو د رزق حلال نه کلام کې تقدیم او تاخير دی ښا کلام داسې دی ومر رحمتي بازي د مهربانتیا د الله نه جعل لكم الليل چې ګرځول د تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه دې د پاره چې آرام وکې پدې کې شپه سره دا آرام لدا والنهار او رز سل گرزوری دا لتب تغو من فضله ای را پارا چه اولت ویتاسو در رزق حلال پوشه بی کلام کی تقدیم و تاخیر دے ولعلکم تشکرون او خامخا چه تازو شکر دان که دا اللہ دا شپیر خوب پورا شو آدھا رنگی را پاسی ری الحمدللہ وی دغه رنګ د ورځې کار کسب لذي الحمدلله وایا چې یا الله شکر دې چې ورځ دې پیدا کړې شکر دې چې شپه دې پیدا کړې د آرام د پاره او یوم ینادیهم او یاد کا ورځ ینادیهم چا आवाज بوګی دوی ته الله فیقولو نبو یلا اين شرکا یلذینا سشوی صداران زما هغه کسان کنتم تزمون چه وی تانسو چه تانسو بی گمان کولو سشو اتانسو بجی بی گمان کولو دا خدای توب تزمون چه تانسو بی گمان کولو دا خدای توب سشو مخکم دایات تیر شو و نزعنا من کل امت ننی سبق که تیر شو امده سی آیات و نزعنا من کل امت او پورت بکمونگا من کل امت دا هر یا امتنا شهیدن یو بیان کون کې رته توحید یو بیانون کې وپور تک ناغه به بیان وکي سبو کې بیان به وکي بچ څه چل لیتا ټول ولاړی وای هغه به بیان وکي چې یا الله پلان کې منلې وا پلان کې نو منلې تا بیان کړو کنه او الله بیان میکړه چا منلې و چا نو منلې جی پلان کو منلی و پلان کو نو منلی اچھا چھ منلی و اغی سر خوادر جنت تکن او جی چان نو منلی اغی تبوی ولیم نو منلی تاو سر سدلیلو چھ تاسو رد خبرن منلا حاتو برحانکم لگدل تموی فقلنا نو بوایو منگا اچھا چھ نو منلی نا اغی تبوایو اغی تبا اللہ سوی فقلنا نو بوایو منگا حاتو برحانکم روڑ دلیل ستاسو سدلیلو تاوسن چه تاسو دا حق پرس خبر نمان را او انکارم کولو نو تاس را سدلیلو تا پخپل مولاوی پخپل عالم بی پوئی دی پا قرآن و سنن نا چن نپوئی دی نو ولی دی خلاف کولو ولی دا خبر نمان را خود دنیا پرس بی کرن فعالیمون پو بنشی دلیل و سر چرتا نی فعالیمون پو بنشی ان الحق للہ چی اقیلن دی اختیار بیانو دا اللہ تو تا بیا دیر وحی چی اللہ زکور کم دا غوخی سوکی داری میکولا دا غوخی سوکی داری میکولا ما تا پوزو کم زنانا رازی کن رازی و یرا زنانا ویلگی رازی ما دا سړوم د غال نه و یره کی دی چې خزه د غوغو څوکیداری کین ما سو یم ها فالمو فالمو نو پوغشی ان الحق تو تال ته دا باندې کو چې د غوغو څوکیداری میکوره او یا ساته بیا به نه پری دی خان فالمون پوغشی ان الحق لله چیغنن رختیا بیانو دا اللہ دا اللہ رختیا بیانو ہمونگا سے نو منلے دا اللہ رختیا بیانو تے چاو منل جنت تا بزیو چے چاو نمنل جہنم تا بزی دا اللہ دا خبر خور رختیا وے ودواللانم دا بکی گی خواہ دا سجی ذکر کی گی دا بکی گی خدا دا اللہ فضل و مہربانی و احسان و گنا چے موتا تے اول اللہ ذکر کن د سر پارا چې ته اویری گا ځان سم کا ودولانم او رب شد دوینا ما کانو یفترون هغه چودوی په دروغ جوړون کی اسی چې په دروغ جوړول دا د باندو زیموار دی او دا سر خوږی زیموار دی یا ساته غار سب سشی اب ختم شي او دا رنګ نامراد به ولاړی او جهنم ته بزی اول تو بیا صاحبنا داغی تذکرے تاسولستی اللہ دی منتدین و ساتھی پدی زبانی مقاصد اربع اختتام طور سے دل شلا سبانی سبق کی واقعیت قارون بوایو دا پارا دا تزہید من الدنیا بے شوقی پیدا کی دنیا نو